अपने संबंधी के रूप में पहचाना है, संबंधी अपने शरीर का पोषण संरक्षण स्वयं नहीं कर पा रहा है, तो उसको इसमें सहयोग कर पाना। तो किस कारण से नहीं कर पा रहा है पोषण संरक्षण, उसमें चार स्थितियां मुख्य रूप से दिखाई दी। एक वो या तो बालक है, या तो वो वृद्ध है, या किसी कारण शरीर में किसी तरह का रोग है, या फिर किसी एक लक्ष्य में इतना व्यस्त है कि उसके कारण जो होता है वो ये काम नहीं कर पा रहा है। तो फिर यहाँ पे इसमें सहयोग की बात है। तो बातचीत में समझ में आया कि ये चीज़ हम यहाँ पे जब मूल्यों को पढ़ रहे हैं तो हर मूल्य को देख पा रहे हैं, कैसे स्नेह के साथ परिवार व्यक्ति व्यक्त हो पा रहे हैं, कैसे ममता मूल्य के रूप में व्यक्त हो पा रहे हैं। यदि कोई श्रम करके देरी से आता है तो किस तरह से उसका भी जो है पूरा पोषण हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेके जो है बहुत से लोग खड़े हैं हर जगह पे, हर मतलब जिस भी तरह से, यदि कोई रोगी है तो उसका किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मूल्य जगह जगह से अपन बोलते हैं ना टपक रहे हैं। तो मूल्यों को पढ़ना और मूल्यों को देख पाना, ये दोनों अपने आप में जब होता है, मिला जुला होता है, तब कोई चीज अंदर बैठती है। वैसे वात्सल्य की बात आई कि वात्सल्य जो है संबंधी को जब पहचाना तो संबंधी अपनी समझ को पूरा करना चाहता है। यहाँ पे भी संबंधी को पहचानने की बात आई तो बैकग्राउंड में पहले दिन से ही बहुत स्पष्टता से हुआ कि संबंध की पहचान जब होती है तो मानव जाति की अविभाज्यता के रूप में संबंध की पहचान होती है। तो ये संबंधी अपनी समझ को पूरा करना चाहता है, उसमें सहयोग देने की बात है। तो इस मूल्य को कहा वात्सल्य। इसका सुष्ट मूल्य है सहजता। तो सहजता का मतलब समझ में आया कि प्रमाण पूर्वक जीना। जब हम प्रमाण पूर्वक जीते हैं तभी अगली पीढ़ी कृतज्ञता पूर्वक खड़ी होती है। ये बहुत अच्छे से समझ में आया। और यदि अगली पीढ़ी किसी कारण से यदि हमारा अनुकरण नहीं कर पा रही है, हमें फॉलो नहीं कर पा रही है, इसका मतलब निश्चित है कि हमारा जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम से हम उनको जोड़ना चाहते हैं, वो कार्यक्रम ही अधूरा है। अभी जितने भी ज्ञान के कार्यक्रम चल रहे हैं, भैया ने बहुत अच्छे से ध्यान आकर्षण करा है कि उन पूरे ज्ञान के कार्यक्रमों से अगली पीढ़ी के गायब होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ज्ञान की बातें कर रहा है वो प्रमाण पूर्वक जी नहीं रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था एक गुरु जी का, जो जिनसे मिलने की बड़ी इच्छा के साथ पत्र लिखे गए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे लगता है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस बात का भय था कि प्रमाण पूर्वक न जीना उजागर यदि हो जाएगा तो फिर ये उपदेश का भी जो थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जो भी हम सौहार्द का उल्टा जो है, मतलब जैसे हम बोलते हैं अभी सौहार्द की बात करते हैं तो उसमें भी उपदेश आदेश निर्देश होते हैं, लेकिन पूर्णता के अर्थ में यदि उपदेश को हम देखें तो उपदेश उपाय के अर्थ में देना, आदेश अभ्युदय के अर्थ में देना और निर्देश नियंत्रण को बनाए रखना, इस अर्थ में है। जबकि यदि हम परंपराओं में देखें तो हम जिस उपदेश में फंसते हैं वो उपदेश हमारा प्रमाण पूर्वक न जीने का ही जो है प्रमाण है कि हम नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए उपदेश देते हैं। तो इससे एक चीज इस पूरी चर्चा में ये भी आया, बहुत अच्छे से समझ में आया कि अभी जब भी हम अध्ययन की कोशिश करते हैं और उस अध्ययन की कोशिश में हम वास्तविकताओं को नहीं देख पाते, वास्तविकताओं का जब हमारा साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात आकार में वास्तविकताएं नहीं आती, तो साक्षात्कार शब्द बहुत बड़ा दिखाई देता है। दूसरी बात ये देखिए कि साक्षात्कार के बाद बोध होता है, तो बोध तो तब होगा जब साक्षात्कार वाली वस्तु वैसी की वैसी खड़ी हो, उस तरह की व्यवस्था के रूप में खड़ी हो, तो व्यवस्था में बोध होता है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि वास्तविकताओं का साक्षात्कार होगा, इन व्यवस्थाओं का बोध होगा और सत्यता का अनुभव होगा। ये सत्यता का अनुभव जब इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं धरती पर खड़ी होने लगेगी तो सत्यता का अनुभव एक साथ कई लोगों को होगा। ये बहुत अच्छे से समझ में है, बहुत आसान सा जो होता है अध्ययन में ये लगा कि यदि आसानी अध्ययन में करनी है तो व्यवस्थाओं में जो होता है अंदर आने के बाद ही, उससे पहले तो शब्द ही हैं। और जैसे बाबा जी बताते हैं कि गाल बजाना तो बहुत चलता रहेगा, हमारा भी, हम लोग भी शब्द को पकड़ने में माहिर हैं, फिर उससे गाल ही बजाते रहेंगे और अगली पीढ़ी पूरी सामने से गायब हो जाएगी। श्रद्धा अगला जो मूल्य था, अभी श्रद्धा को जो होता है हम विशेषज्ञता के या विशेषता के रूप में देखते हैं, तो ये समझ में आया कि जब भी हम विशेषता की बात करते हैं तो हम उसमें एक अंतर को देखते हैं, अंतर सामने वाला जो कर सकता है और जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसके बीच के अंतर को। और विशेषता के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस अंतर को हमेशा बनाए रखना है। जहाँ ये अंतर पड़ गया तो हमारी पहचान उस विशेषता के कारण जो थी वो पहचान खत्म होती दिखती है। तो ये अंतर को बनाए रखने का हमेशा दबाव बना रहता है, और जब भी अंतर होता है तो इस अंतर के कारण एक विरोध पैदा होता है, और इस विरोध का जो है फिर दमन करने का पूरा कार्यक्रम चलता है, और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम फिर मानवीयता विरोधी चला जाता है। और जब भी हम मानवीयता विरोधी किसी भी कार्यक्रम में भिड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपराध में चले जाते हैं, और फिर इस अपराध का आवेश जो होता है हमेशा हमेशा अंदर रहता है, जो गुस्से के रूप में प्रकट होता है। तो बहुत अच्छे से ये समझ में आया कि मेरा गुस्सा मेरे ही इस अपराध बोध की अभिव्यक्ति है। तो श्रद्धा फिर क्या है, यदि इसको पूरा देखें तो श्रद्धा जो है ये समझ में आना कि मौलिक रूप में हम सब समान हैं, हम सब में न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीने की कामना है, और इस कार्य को कोई एक व्यक्ति जीता है सभी ऐसा जी सकते हैं, ये समझ में आना। और मेरे लिए किसी के सहयोग से समाधान समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाना, तब उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा जो है उसका प्रकटन होता है। तो श्रेष्ठ मानव मिला, एक श्रेष्ठ मानव में कुछ श्रेष्ठताएं दिखी जीने के रूप में, और श्रेष्ठता की मुझमें स्वीकृति हो गई, मेरी स्वयं की ये कृति हो गई अब, तो ये भाव के रूप में जो मूल्य के रूप में दिखाई देगी उसी को हमने श्रद्धा मूल्य कहा। श्रद्धा का शिष्ट मूल्य है पूज्यता। पूज्यता का मतलब है कि श्रेष्ठता में से के लिए अनुकरण पूर्वक जीना। यहां पे श्रेष्ठता की बात आई तो यहां पे हमारे में जब डिस्कशन की बात आई तो डिस्कशन में ये निकल गया कि श्रेष्ठता मतलब मानव चेतना, अभी जीव चेतना से श्रेष्ठ मानव चेतना। तो इस मानव चेतना में से के लिए जब मैं अनुकरण पूर्वक इस मानव चेतना में जाने के लिए जोता है, बाकी सब अपनी चीजों को जोता है अलाइन करता हूं, तो फिर यहां से जोता है पूज्यता जो है वो पूज्यता के रूप में जोता है, ये शिष्ट मूल्य आता है। तो शिष्ट मूल्य के साथ मैं जीना चालू करता हूं और धीमे धीमे जो होता है स्थापित मूल्य जो होता है वो एक स्थिति में जब अनुभव हो गया उसके बाद प्रकट होंगे, ये ऐसा मुझे जो समझ में आया था। अगला जो मूल्य था कृतज्ञता। कृतज्ञता को जैसे बयान ने बताया कि कृतज्ञता मूल्यों का गेट वॉल है, मतलब कृतज्ञता के साथ ही सभी जो है भाव प्रकट होते हैं या मूल्य खुलते हैं। और कृतज्ञता जो है ये तब आती है जब हमें ये पता चलता है कि जो भी हमें प्राप्त है सहायता उसकी स्वीकृति होती है। आज हम जहाँ पे जिस स्थिति में भी खड़े हैं उस स्थिति तक पहुँचने में एक मानव जाति के बहुत सारे लोगों का जो है सहयोग हमें मिला है, तो निश्चित रूप से इन सभी से लोगों का सहयोग जब निरंतर हमारे ध्यान में रहता है तो इनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव आता है। यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो कृतज्ञता का भाव जो होता है ये धन्यवाद के भाव से अलग है बिल्कुल। अभी जो शिष्टाचार हम धन्यवाद को शिष्टाचार मानते हैं, इसमें कहीं ना कहीं भाव यह है कि कोई किसी का नहीं है, धन्यवाद कहो और निकलते बनो यहां से। लेकिन कृतज्ञता एक है हमेशा बना रहने वाला भाव है। तो ये पूरी चर्चा में है कि अभी जो परंपराओं में चल रहा है कि पूरे बच्चों के कहानी किस्से जो हमारे हैं उसमें कोई ना कोई एक जो होता है हम जो है विलेन के रूप में एक व्यक्ति को पेश करते हैं, तो जो बच्चा पहले लड़ाई और इन सब चीजों से बिल्कुल जो पसंद नहीं करता उस बच्चे के दिमाग में कहीं हम ये बैठा देते हैं कि दो तरह के मानव हैं। तो दो तरह के जो मानव हैं तो ये दो तरह के जो मानव हैं ये दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, ये समझ में आता है। और ये जो विरोध है यही जो रहता है आगे चल के जो होता है स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो बच्चों में देख रहे हैं, बच्चे जो है कहीं ना कहीं जो भी जब भी उनको समय मिलता है तो इस तरह की चीजों में जहां ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे जो होता है मार धाड़ वाला कार्यक्रम ज्यादा है, जैसे आजकल वीडियो गेम भी देखते हैं हम या बहुत सारे मोबाइल में गेम चलते रहते हैं, मारपीट के कार्यक्रम बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि स्पीड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है बच्चों में आए उससे पहले मानवीय शिक्षा का यदि पूरा कार्यक्रम यदि बिछ जाता है तो बहुत आसानी से बच्चे अपनी जो होते हैं मौलिकता के साथ इस पूरे कार्यक्रम से बाहर निकल जाते हैं, एक वर्तमान की समीक्षा करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसका शिष्ट मूल्य सौम्यता है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो फिर हमारी अभिव्यक्ति जो होता है उसमें उस तरह का आक्रोश नहीं रहता, स्वेच्छा से स्वयं पर नियंत्रण हमेशा बना रहता है। ये नियंत्रण हमारे भाव, भाषा, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार के माध्यम से प्रकट होता है। तो जब तक ये स्थापित मूल्य कृतज्ञता के रूप में नहीं आता, तब तक जो होता है शिष्ट मूल्य के रूप में हमें जो होता है स्वेच्छा से स्वयं पर नियंत्रण रखना है। इसके लिए एक श्रेष्ठ मानव एक व्यवस्था के प्रति यदि स्वीकृति होती है और उसमें जीना होता है एक लक्ष्य के आधार पे, तो फिर ये चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाती है। इन चीज़ों की प्रैक्टिस यदि हम सोचेंगे कि अव्यवस्था में जाके करेंगे हम अपने भाव, भंगिमा, अंगहार, इनको सबको ठीक कर लें, तो वो तो हो नहीं पाता। समझ में आता है कि ये गड़बड़ाता ही रहता है। तो पूरा समझ में है कि एक शिक्षा का कंटेंट और उस शिक्षा के आधार पर एक पूरी व्यवस्था यदि मिलती है तो फिर मूल्यों का प्रगटन जो होता है वहां पर चालू होता है, शिष्ट मूल्यों के साथ जीना चालू होता है और स्थापित मूल्यों की ओर गति आरंभ होती है। ये मुख्य रूप से हमारे इसमें चर्चा के विषय थे। एक मुद्दा आया था कि यदि जैसे एक बात आई थी कि कई बार मन में प्रश्न होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि एक भय सा लगता है कि इन प्रश्नों को पूछा जाए या ना पूछा जाए, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? जबकि बच्चे जो होता है यहाँ पे जब इस हॉल में आते हैं सब आते हैं तो बहुत सहज रूप से कोई भी अपनी चीज पूछ लेते हैं। तो ये प्रश्न आया था कि भैया क्यों ऐसा आता है कि ये जो भय पैदा होता है कि यार ये पूछूं या ना पूछूं, अभी ऐसा होना चाहिए या ना होना चाहिए, ये एक प्रश्न था हमारी गोष्ठी में। ग्रुप नंबर टू। नमस्कार आप सभी को। मेरा भैया ने वैसे जो मुद्दे कल हुए थे वो पूरा एक तरह से रिकैप के रूप में भी कह दिया उनके गोष्ठी के माध्यम से ही सही, तो पूरा रिविजन भी हो गया। और आज जाना है लेकिन वही है, फंसा दिया उन्होंने और जाने का जो है जाने का मन नहीं करता। एक बार तो उधर का ध्यान आता है तो फिर एक बार निकल जाए सोचते हैं। फिर भी जो हमारे गोष्ठी में हुई थी उनमें दो तीन चार बिंदुओं पर ही मैं अपना ध्यान आकर्षण कराऊंगा, क्योंकि हमारी गोष्ठी में जो हुई थी वो सब क्या है, गोष्ठी में एक बहुत अच्छी चीज़ कि अपनी यात्राओं को जोड़ के हम देखते हैं। तो शुभांगी दीदी ने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताए कि किस तरह से जो है वो अव्यवस्था में और व्यवस्था में फ़र्क देखती हैं, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया। और वो जो अपन चाहते हैं कि स्वयं में व्यवस्था और स्वयं में मतलब जिम्मेदारी और व्यवस्था में भागीदारी को किस प्रकार से हम व्यवस्था में आके ही देख सकते हैं या व्यवस्था को देखने के बाद ही ये चीज़ समझ में आती है। दीदी जी ने भी बताया कि वो कृतज्ञता को किस प्रकार से अपने विरोध को किस प्रकार से विलय करके कृतज्ञता को देख पाई। कुछ एक्सरसाइज उन्होंने किया अपने पिताजी के साथ जो उनके पुराने कुछ शिकायतें थी उसको लेके दीदी जी ने, चांदन दीदी जी ने तो ये हमें भी पीछे मुड़ के देखने का अवसर मिलता है कि हमारे साथ भी ऐसी कोई घटनाएं जो हमें इस स्थिति तक लाने में सहयोगी है, उसमें हम किन किन लोगों के प्रति और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृतज्ञ हो सकते हैं, ये अवसर मिलता है। दूसरा जो है सोनू भाई ने भी आखिरी में कहा कि वही जो उनको समाधान समृद्धि के रूप में जो अभी एक मॉडल दिख रहा है उसमें वो कैसे स्वयं में जिम्मेदार होकर व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तो जो उनका अपना लक्ष्य भी है और जो अपना परंपरा का जो कार्य है वो पूरा हो पाएगा, इस पर भी उन्होंने अपना वो दिया। उसके अलावा अपनी दिल्ली वाली दीदी हैं, उन्होंने भी बताया कि कहाँ कहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम आती है जो अभी धीरे धीरे स्थापित हो रही हैं, जो स्नेह को लेके था उनका, कि जो सुख की जो सुख विषय को लेके जो एक निर्विरोधिता की स्थिति है, वो अभी तो ठीक है, यहाँ पर वो देख पा रही हैं तो उनको यहाँ स्पष्ट होता है, लेकिन कभी कभी उनमें भी ये चीज़ जो है ऊपर नीचे होता है। इसको काफ़ी विस्तार से उन्होंने, रवि भैया ने भी उसमें सहयोग किया और बाकी भी जिस सदस्यों ने अपनी सहमत जो भी उनके विचार बनते हैं उसमें रखे। इस प्रकार से मोटा मोटा सभी का आ गया। आपने भी कुछ पूछा था शायद, तो उसका उत्तर हो ही गया था वहाँ गोष्ठी में। बाकी ठीक है, बाकी तो सभी मुद्दों पे बहुत अच्छी चर्चा रही और काफ़ी सार्थक रही, क्योंकि मैं भी वो कर्तव्य और दायित्व में जो अंतर वाला पार्ट था उसको कल ठीक से समझा। हालांकि वो प्रश्न मेरे से नहीं आए थे, पर ठीक है। और आप सभी को धन्यवाद, सबके साथ मिलके जो भी सीखने का समझने का अवसर मिला उन सबके प्रति कृतज्ञता। और फिर दिसंबर में फिर मुलाकात होगी आप सभी से, आज ही अभी निकलेंगे बस जी। तो वैसे इस मेरे जो जितने दिन भी मैं रह पाया उससे मेरी अपनी जो निष्ठा है समाधान समृद्धि के प्रति, व्यवस्था के प्रति जो निष्ठा है वो बढ़ी ही है पहले से। और मुझे लगता है कि जब जब हम अब थोड़ा सा दूर होते हैं तो थोड़ा सा कट से जाते हैं और फिर कहीं पर पुरानी जो आदत है उसके कारण मगन हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहीं खूटा गाड़ के बैठना पड़ेगा तभी ठीक रहेगा। तो इसके लिए श्रीमती जी भी तैयार हो गई हैं, तो दिसंबर से परिवार यहीं रहेगा और मेरा मार्च तक आना जाना चलता रहेगा, जैसे अभी प्रशांत भैया जी लोग कर रहे हैं छुट्टी उट्टी लेके। और मैं सोच रहा हूँ भोपाल में अपनी पोस्टिंग करा लूँ ट्रांसफ़र के माध्यम से, तो थोड़ा आने जाने में इजी हो जाएगा अभी फ़िलहाल मार्च तक, ऐसा पॉसिबल हो तो। बाकी आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। नमस्ते सभी को। 4 नंबर गोष्ठी में अपनी चर्चा भी मूल्यों के बारे में हुई, 5 स्थापित मूल्य और 5 शिष्ट मूल्यों के विषय में बातचीत की गई। स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, श्रद्धा और शिष्ट मूल्य। मैं समझता हूँ कि ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मूल्य में आदमी कहाँ से शुरुआत करेगा। तो किसी को लगता है कि वो सम्मान का मूल्य उसको ज़्यादा छूता है, टच करता है, तो अबे भैया बोले कि कृतज्ञता से शुरुआत होती है। मुझे जो शुरुआत मेरी हुई वो मैं बताता हूँ, विश्वास से शुरुआत हुई। विश्वास की कैसे मैंने कमी अपने आप में देखी और फिर वो बढ़ती चली गई, कि जो सहकारी, सहयोगी और सहभागिता वाला पार्ट है, जो हम काम करते हैं किसी भी, कोई भी पार्ट करते हैं कृषि में, किचन में जाके, मैं वैसे मुझे किचन में वो महसूस हुआ कि जहाँ से भी मैं अपनी अशिष्टताओं को देख पाता हूँ तो लगता है कि सौजन्यता नहीं है, इसका मतलब विश्वास नहीं है। तो जैसे ही उस खालीपन को मैं देख पाता हूँ उसके साथ जीना मुश्किल हो जाता है और देखते देखते ही वो बनने लगता है। तो मुझे विश्वास से शुरुआत हुई, फिर अचानक ही एक साथ जैसे एक लाइट लग गई हो, सब कुछ दिखाई देने लगता है कि क्यों है, कैसे है। तो वहां से एक सूत्र मुझे अपने आप ही दिखाई दिया कि व्यवस्था मानव में से के लिए है। व्यवस्था किस, कोई आदमी व्यवस्थित है उससे व्यवस्था निकली है या व्यवस्था उसने व्यवस्थित किया है सब कुछ, वो फिर हमारे लिए है, या जो जिनमें नहीं है, जिनमें मूल्यों की वो है, भ्रमित मानव के लिए है। तो वहाँ मैं जुड़कर अपने आप को देख पाता हूँ, तो जितने भी आयाम में उस अशिष्टता को देखा वो लौट कर मेरे ऊपर ही आती है कि रीजन में ही हूँ। तब मुझे धन्यवाद महसूस हुआ अजय भैया के लिए कि जिन्होंने ये सब किया और हमें ये दिखाई दिया। तो अपने आप ही अंदर से एक जो खालीपन था वो भरने लगता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि विश्वास से मेरी शुरुआत हो गई है, उसको कैसे बढ़ाना है ये आगे अब मिलके तय करना है भैया के साथ। धन्यवाद। नहीं इसे छुपाने से, ठीक है। हाँ जी, तो बढ़िया, सारी गोष्ठियाँ बढ़िया चल रही हैं, आप लोग बढ़िया चल रहे हो। आगे थोड़ी सी और बात बढ़ाते हैं। गौरवता सरदा एक प्रश्न पूछा था, भैया ने पूछा था, क्या पूछा था भैया? प्रश्न ये था कि जैसे कुछ प्रश्न रहते हैं, हाँ पूछते क्यों नहीं? हाँ, पूछने के लिए जैसे हम लोगों में इतनी झिझक या एक भय सा क्यों रहता है, जबकि वहीं पे बच्चे जो होते हैं बहुत खुल के उन चीजों को कर पाते हैं, पूछ पाते हैं, तो वो उसमें कुल मिला उसका उत्तर छोटा सा ही है। हम अपने आयु के दबाव में रहते ही हैं, तो हम एक समझदारी की एक को ओढ़े रहते हैं, तो उससे नीचे वाला कोई चीज़ हमको लगता है कि पूछने से शायद उसके खिलाफ हो जाएगा। बच्चों में अभी वो रहता नहीं है, तो उनको जो लगता है वो पूछ लेते हैं, हमारे को लगता है वैसे कुछ है लेकिन हम पूछते नहीं, क्योंकि यार ये तो छोटी सी बात पूछनी नहीं चाहिए। तो वो कुछ दिन रहता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। जब हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है और हम छोटे बड़े के चक्कर के निकल के थोड़ा समझने ही करके जगह में रहते हैं, तो फिर हर छोटी चीज़ पूछते हैं। छोटी चीज़ कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, समझ में नहीं आई है तो समझ नहीं है। तो मुझे लगता है उसमें तो अपना एक अधिमूल्यन जो रहता है उम्र का, वही एकमात्र दबाव बनाता है। यदि उसमें जिज्ञासा तीव्र हो जाती है तो पूछते ही हैं, काफ़ी सिली सिली बात भी हम लोग पूछते, मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत सिली सिली बात है, लेकिन वो भी सब पूछना ही पड़ती। बाबा जी के साथ भी हम लोग रहते तो जब भी मौका मिला तो पहले तो ऐसे रहता है यार ये क्या पूछना है यार, ये तो कोई पूछने जैसी बात है। लेकिन जब थोड़ा दोस्त मित्रता होती है और जब अपने को भरोसा होता है तो फिर आदमी सब जो भी प्रश्न आता है सभी पूछ लेता है। वो ब्यूटी है संबंध की, उसका तो पूछते ही आदमी उसका जवाब आते ही, और फिर एक एक जवाब काफ़ी मजबूत होता है। मजबूत मतलब हमारे को एकदम उतर जाता है, वो आदमी के प्रति स्वीकृति, संबंध के प्रति स्वीकृति, भरोसा, ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, भय भय वही मान भय, पद भय, मृत्यु भय, धन भय। शेफाली कुछ कहना चाह रही थी, माइक भिजवा दें, एक मिनट भिजवा देना भाई अनिश भाई उधर। वॉल्यूम बढ़ा दें। हाँ जी, अभी ठीक है। ये समझना था कि सौजन्यता है ना, मैं जैसी हूँ वैसा, हम जितना समझ में आया उसको सटीकता से रख पाना हो गया, स्नेह है। तो जैसे हमारी उम्र के जो लोग हैं जो इसमें अब जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ झेल के भी आए हैं, और जो हमसे अधिक उम्र के हैं वो और अधिक झेल के आए हैं। तो उस कारण से जो विश्वास टूटा हुआ रहता है और जिसके कारण ही बार बार मानव के प्रति विरोध उठता रहता है, तो उसके लिए मतलब क्या चीज़ होती होगी जो मलहम के रूप में लग के, मतलब लगता होगा नहीं हम खड़े हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ये चीज़ कहाँ से आती होगी? हाँ, वो चीज़ तो यहीं से आती है कि नहीं ये सब नहीं खाओ ना, तो देखिए उसमें उतनी बात है कि एक आदमी समझाए हम भी समझ सकते हैं ये मलम है, और तमाम विश्वास टूटने के बाद भी अभी हमारी स्थिति क्या है, हम वापस खड़े होना चाहते हैं कि नहीं चाहते, दूसरा मलम है ना, तीसरा कोई हमको समझदार आदमी मिला कि नहीं मिला, ये मलम है, है ना। तो ये तीन चार मुद्दे हैं बेसिकली, इनके चार तीन चार मुद्दों से मलम लगता ही है। अगर इनको ठीक से हम अपने में देखेंगे तो मलम बन जाता है, ठीक है ना। अब इसमें अपने को निरीक्षण करना पड़ेगा। तो दो दो वाला दो पॉइंट तो अपने साथ जुड़ गए, एक पॉइंट जो दूसरे मानव के साथ जुड़ गया, तभी तो ये बात पकड़ में आ रही है। जो प्रीवियस पीड़ा होती है उससे ओवरकम होने का एक ही तरीका है कि जो हम में विश्वास बने कि भाई हमको एक समझदार व्यक्ति मिल गया है तो हम जो है अब उस प्रोसेस में आ सकते हैं। हाँ, तो ही जो प्रीवियस पीड़ा है उसका शमन होता है। हाँ देखो, कोई भी पीड़ा जो है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, आवेश है, तो वैसे भी प्राकृतिक विधि से वो कम हो ही रहा है। अभी हमारा सहयोग हम अपने को कर लें तो एक उसकी गति बढ़ जाती है, ठीक। और पीड़ा को, पीड़ा में भी अध्ययन की प्रवृत्ति को पहचाना जा सकता है। मतलब पीड़ा में भी अध्ययन हो सकता है कि आखिर किन नियमों के वजह से अवहेलना से ये हुआ। तो कोई भी दुर्घटना घट रही तो कोई किसी नियम के ध्यान अनदेखी से हो रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में आग लग जाए तो आप एक कुछ लोग रोते रहते हाय रे आग लग गई, और कुछ लोग देखने लगते आग लगी कहाँ से यार। तो दोनों में देखोगे तो जो एक कारण में जाने लगता है उसका दुख नहीं रहता इतना। तो कारण का जब ध्यान जाता है तो हमारा पीड़ा हरण होता है और कारण भी समझ में आता है, डबल डबल बेनिफिट हुआ। और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसी में पीड़ित रहते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, घूम फिर के हम यही सोचते रहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। उसका मतलब इतना होता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, उसका नियम है यार, वो उन नियमों के साथ वैसे होता है, उन परिस्थितियों में ऐसी स्थितियों में वही होता है। तो ये जो बार बार प्रश्न है कि पीड़ा का मतलब इतना है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी ओनली, है ना। अभी वो इंडिविजुअली है मामला, उसको जैसे हम मानव जाति के साथ जोड़ते हैं तो नियम के साथ बनता है ना। तो मानव जाति जोड़ दोगे आप तो उसका नियम बन जाएगा, तब तो जो हुआ आपके साथ वो ठीक ही हुआ। तो जो हो रहा था वो ठीक ही हुआ है ना, इस जगह पहुंचते हैं, इससे बेहतर क्या होना चाहिए, इस पर अपन ध्यान जाता है। अब ऐसे ही कुछ कुछ कुछ लोगों के साथ अच्छा भी हो रहा होता है, किसी के बच्चे अच्छे हो गए, किसी के पति अच्छा निकल गया, किसी की नौकरी ठीक चल रही है, किसी के खेत गाय दूध ज़्यादा दे रही है ना, तो वो भी उनके लिए भी अध्ययन नहीं हो रहा होता है। तो वो भी अपना अध्ययन थोड़ी कर पा रहे हैं, अध्ययन की गति वहाँ भी रुकी हुई है। तो वहाँ पर भी यही कि अच्छा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, उसके कारण में जाओ। यहाँ कुछ हो रहा है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, अब अच्छा हो रहा है इसमें हो सब अच्छा हो रहा हो ऐसे चलते रहो तो कुछ बात आगे बढ़ेगी नहीं। अच्छा हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, उसके पीछे क्या नियम हो रहे हैं, क्या व्यक्ति कौन व्यक्ति हैं और व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है, उसके पीछे वो फिर वो पकड़ के फिर क्या नियम के साथ काम हो रहा है, वो नियम तक हमको पहुंचना है। अगर नियम तक हम पहुंचेंगे तो नियम हमारे पकड़ में आ जाएंगे, ये हमारा भला हो गया। और नहीं तो घटनाएं घटना घटना वजह से जिएंगे हम। घटना विधि से जिएंगे, नो लड़ाई, लड़ाई नहीं, दोनों मिलके खाना, हाँ लड़ाई नहीं, हाँ दोनों मिलके खाओ, जल्दी जल्दी नहीं खाना, आराम आराम से खाना, एकदम आराम आराम से, दोनों मिलके आराम आराम से, हाँ ऐसे आराम से। न्याय करने, न्याय के याचक है लेकिन न्याय प्रदायी क्षमता नहीं है, प्रमाण है इसका, ठीक होगी। चलिए आगे बढ़े। तो अध्ययन पूर्वक चलने से अभी नियम का ज्ञान होता है, नियम पूर्वक का ज्ञान होने से हमारे को अधिकार बनता है। जो नियम समझ में आता है उस घटना को हम वापस रिकरेंट कर सकते हैं, उसको बना कर रख सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, एक बार अच्छे से गलती से कोई दाल अच्छी बन गई, तब बन गई, अब याद करते रहो उसको, या तो उसको देखो किस नियम से बनी थी, अगर नियम समझ में आ गए तो जब चाहे जब बना लेंगे, है ना, और हर दिन बनाएंगे, क्या दिक्कत क्या है, यही है जिंदगी की दाल, गल जाए। ठीक, गौरवता का मुद्दा आया, गौरवता को कैसे देखेंगे कि परंपरा से जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ, यदि वो मानव सहज नहीं है तो मानव को स्वीकार नहीं है। परंपरा यदि अधूरी है तो वो मानव को स्वीकार नहीं हुआ, उसमें जो कुछ भी हुआ, तो परंपरा से जो कुछ प्राप्त हुआ उसमें जो अस्वीकृति हो गया वो वाला भाग बन गया कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स दो तरह के हो गए, इसी को बोलता है ग्रंथि हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। परंपरा से जो कुछ मिला वो उस प्रकार से नहीं था जो स्वीकार करने लायक हो जाता, तो हम अधिमूल्यन अवमूल्यन को करने के लिए बाध्य हो गए, कॉम्प्लेक्स के साथ जीने की जगह मिले। ठीक, परंपरा से जो कुछ मिला वो ऐसा था कि स्वीकार होने लायक हुआ, जैसा हमारे माता पिता जीते थे और उनके लोग जीते थे और उनके पहले जीते थे, वो सब जैसे जीते थे वैसा वैसा हमको पूरा का पूरा स्वीकार हो गया। यदि पूरा का पूरा स्वीकार हो जाएगा तो कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, कोई जनरेशन गैप ही नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जनरेशन गैप के रूप में निकल के आता है ना। ठीक, तो गौरवता का मतलब ये हुआ कि परंपरा से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको हम पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाए, ये बात बनी गौरवता की। इसमें तो वही बना कि इसमें परंपरा भी ठीक होना जरूरी है, यदि परंपरा ठीक नहीं है तो गौरवता बनती नहीं है, और गौरवता नहीं है तो सरलता नहीं है, है? अभी रुको, तो अभी थोड़ा इंटरिम बीच में भी आएगा, कहीं ना कहीं सब बाद में आएगा, तो फिर अभी क्या करेंगे अपन, कुछ तो अभी भी करेंगे नहीं करेंगे। तो जितना भी जनरेशन गैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में हालत हो रही है कि एक समय के बाद जो जिन बच्चों के लिए माता पिता अपनी ज़िंदगी लगाते हैं वही बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, और एक समय जो बच्चे माँ बाप के आगे पीछे घूमते रहते हैं उनकी दुनिया उतनी रहती है, अब उन्हीं बच्चों को लगने लगता है कि माँ बाप तो पराए हो गए जी, कोई उनको चिंता विंता हमारी है नहीं, इस प्रकार का गैप आ जाता है दोनों में। ये जनरेशन गैप क्या चीज़ है? उसका मूल यही कि जैसे माता पिता जी रहे हैं या जैसे पूरी परंपरा जी रही है, वो एक बालक को नेचुरल नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं हो रही है। उसमें जो अधिमूल्यन अवमूल्यन हो रहा है, उस अधिमूल्यन अवमूल्यन से उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, उससे जनरेशन गैप हो रहा है। यहाँ पर रुका मामला, अब क्या हो गया? आप और हमारी अगर बात करेंगे तो अभी हमारे को तो एक अनुसंधान भी इस परंपरा में मिला है, अब यहाँ से चीज़ बदल गई, है ना। परंपरा में अब क्या आ गया है? अनुसंधान भी हो गया है, अनुभव आ गया है, अनुभव मूलक विचार आ गया है, विचार के स्वरूप में शिक्षा कुछ कुछ खड़ी हो गई, कुछ किताबें आ गई, कुछ कंटेंट आ गया एजुकेशन का, कुछ है ना, कुछ इतने सारे ऑडियो वीडियो हो गए कि आप आदमी चाहे तो 2-4-5 साल उसमें सब अध्ययन करने को लगा सकता है, इतना माल तैयार हो गया अभी तो। अब आज की स्थिति में हमारे सामने दो तरह की परंपरा हमको दिखा देती है, कुछ स्वीकार होने लायक है और कुछ नहीं स्वीकार होने लायक है। आज क्या हो गया हमारे लायक? कुछ स्वीकार होने लायक है, कुछ स्वीकार होने लायक नहीं है। तो हैं, तो जो स्वीकार होने लायक है उसको स्वीकार करके, जो स्वीकार होने लायक नहीं है, अरे भाई क्या हो गया? अरे बहुत सारे रखी है, इतनी रखी है, इतनी बहुत रखी है अपने पास, आयत बेटा जी, आयत आप दे दो यार, वहां से ले लेना, दे दो, जाओ, रोता भाई दे दो, छोटा भाई है ना, दे दो, हाँ दे दो, दे दो, दे दो वेरी गुड दे दो वेरी गुड दे दो गिर रहा नीचे नीचे गिर रहा है दे दो यार दे दो और रोता कितना गंदा लगता है वो कितना गंदा लग रहा है देखो रो रहा है तो उतना सारा है उसके पास दोनों न्याय के आचा के न्याय कौन करेगा अब हाँ उससे कुछ हल थोड़ी हो रहा है वो ला दो आप तू भी कुछ नहीं होगा सामान की कमी नहीं है संबंध निर्वाह करने की योग्यता की कमी है और क्या बस ठीक हो गया बढ़िया हो गया अभी आप इधर ही बैठ के खाओ यहीं बैठे रहना ठीक हो गई ये बात तो आज हमारे सामने जो स्थिति है क्या हो गया परंपरा में एक अनुभव भी हमको मिल रहा है अनुभव मूलक विचार मिल रहा है मिला ही है इसी परंपरा का देन है अभी हमारे लिए तो लेकिन परंपरा में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही जो हमको स्वीकार होने लायक नहीं है तो स्वीकार होने लायक बात को स्वीकार करते हुए जो स्वीकार नहीं होने लायक है उसको ठीक करना कहां पहुंचे अपन जो स्वीकार लायक होने लायक है उसको स्वीकार करते हुए जो स्वीकार होने लायक नहीं है उस पर काम करें यही गौरवता का मतलब निकलता है तो परंपरा की पूर्णता के लिए ही हम लोग काम करें थोड़ी देर पहले देखे थे हमने मानव के सभी दुखों का कारण क्या है परंपरा अधूरी है तो जो परंपरा में जो कुछ मिला कुछ एक जागृति भी का बात भी सुनने को मिल रहा है जागृति का प्रस्ताव भी हमारे सामने आ गया है कोई शिक्षा के केंद्र बन गए हैं कुछ व्यवस्था के केंद्र शुरू हो रहे हैं कुछ कुछ हो रहा है तो ये जो कुछ भी हो रहा है अब ये इस प्रकार से ये भी हमारे को मिल रहा है और ये भी मिल रहा है दोनों मिल रहे हैं अपने तो अपने को जो कुछ मिल रहा है उसमें से जो स्वीकार होने लायक है उसको स्वीकार करना गौरवता की बात है और जो स्वीकार होने लायक नहीं है उसको बहुत अच्छे से लिस्ट करना और उसको ठीक करना छोड़ना नहीं उसको ठीक करना है हाँ उसको सही बन कर ताकि अगले वाले को और अच्छे से मिले अगले वाले को और अच्छे से मिलेगा इस प्रकार से गौरवता के पूर्वक जीने बन के अब हम गौरव संपन्न होकर जी सकते हैं जब ऐसे जीते हैं तो सरल हो गए हम अब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमको पूरी दुनिया बदलनी है ऐसा नहीं है ये इतना कुछ हो गया है वो हम स्वीकार कर पा रहे हैं और उसमें से अब ये जो भाग बचा है जो कुछ इसमें से कुछ ही एक भाग को हम पकड़ पा रहे हैं कि भाई जैसे हमसे कोई पूछे क्या कर रहे हैं अभी हम तो छोटा मोटा काम कर रहे हैं है ना कुछ 25 परिवार हैं अभी उनमें समाधान को कैसे सुनिश्चित किया जाए कैसे श्रमपूर्वक जीकर हम अपनी समृद्धि को प्रमाणित करें अभी छोटा सा काम करने का है तो अब सरल हो गया अपन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है नहीं हमको तो दुनिया बदलनी है जी ये सब कोई अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है एकदम सिंपल है हमको दिख रहा है छोटे छोटे हमारे बेबी स्टेप्स हैं वो हमको दिखते हैं बहुत बड़े काम करना भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स ही है एक प्रकार का अधिमूल्यन अवमूल्यन ही है करते तो उतना ही जितना कर सकता है आदमी तो जो कुछ प्राप्त होता जा रहा है उस कड़ी में हम हैं वो हमको मिलता जा रहा है एक हमको कुछ मिला और आप लोग कुछ पहले आए उनको कुछ मिला और बाद में जो आए उनको और कुछ मिला तो जो कुछ प्राप्त है उसमें से जो स्वीकार होने लायक है उसको पहचानते जाओ उसको स्वीकार करते जाओ जो प्राप्त है स्वीकार करने लायक है उसको पहचानने से सुखी होते हैं उत्साहित होते हैं और उसी उत्साह से फिर हम आगे जो जो नहीं स्वीकार होने लायक है उसको ठीक करते हैं कितना बढ़िया है जो अच्छा प्राप्त है उसको हम पहचानेंगे नहीं और उसको अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम आगे कोई अच्छा करने की जगह में हम खड़े ही नहीं हो सकते हैं ये गौरवता की बात है ये सरलता की बात है जो कुछ भी मौजूद है टोटल कोई परंपरा का नहीं वो नहीं है वो तो अभी यहाँ जो कह रहे हैं अपन हमारे से पहले जो कुछ भी हुआ वो जो कुछ भी उपलब्धि है उसको कह रहे हैं ये भी ठीक बात है कई जगह कई तरीके से इसको कहा गया है ना तो वो संदर्भ के साथ हमको पकड़ना चाहिए। जैसे अभी यहाँ कह रहे हैं कि हमारे से पहले जो कुछ भी हुआ है, एक तो कृतज्ञता है जिसमें हम मैन टू मैन हम जुड़े हुए हैं, व्यक्ति टू व्यक्ति जुड़े हुए हैं। एक अब व्यक्ति नहीं है, जैसे अब अभी रोटी बनाने की एक परंपरा मिली हुई है हमको, है ना, गेहूं से आटा बनाओ, आटा से भिगो और फिर रोटी बनाओ, बेल और खाओ, तो अच्छा ही है भैया, स्वीकार होने लायक है, स्वीकार करते हैं हम, है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। नहीं, हम तो कुछ स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो खाओ कड़क कड़क गेहूँ, लंच में सबको कटोरे कटोरे में गेहूँ दे देंगे, अब गेहूँ भी जो है ना वो परंपरा से मिला हुआ है, पहचाना हुआ है, और उसको कैसे उत्पादन करना है, अपने जंगल में जाओ फिर ढूंढो, और जंगल भी देखोगे तो प्रकृति में मिला ही है, तभी तो ढूंढ पा रहे हो, तो कहीं से तो आपको जो है वहाँ से शुरू करना ही है, वो बीज की परंपरा है, वो वनस्पति की परंपरा है, वो है ही, तो उन दोनों परंपराओं के साथ जुड़ ही रहे हैं अपन, तो हम कहीं ना कहीं है से शुरू करना पड़ेगा हमको, हम सब क्रिएट कर लेंगे, हम सेल्फ मेड है, ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग मिलते हैं अपने को बोलते हैं हम सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड बोलते हैं भैया, जमीन से उठा हुआ आदमी हो सर, कर्मयोगी हूँ, अपने आप क्या था हमारे यहाँ, आज जो कुछ भी है वो सब खुद के प्रयासों से, मैं बोला यार आप अपने आप को खुद को पैदा कर लिए, वेरी गुड यार, कैसे पैदा किया होंगे बताओ, हाँ तो सेल्फ मेड तो शुरू से देखना पड़ेगा ना, परंपरा के लिए कृतज्ञ कभी नहीं कहा गया, मानव के से प्राप्त सहायता के प्रति स्वीकृति बराबर कृतज्ञता, वन टू वन है, वो मानव ही मानव के काम आता है, वो वाली बात बनता है, तो ये गौरवता की बात बनती है, परंपरा के साथ गौरवता, व्यक्ति के साथ कृतज्ञता, व्यक्ति के साथ श्रद्धा, है ना, हाँ वो गर्व कब गौरवता कब कहेंगे, जब वो व्यक्ति के द्वारा कोई परंपरा के लिए कुछ काम कर दिया गया, तो वो व्यक्ति ने कुछ ऐसा परंपरा में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कुछ योगदान किया, तो हमको एक्चुअली गौरवता ही हो रही है, गर्व का मतलब गौरवता ही कहते हैं, हम बोलते हैं हमको गर्व है कि तुम नाज है तुम पे यार, वो गौरवता की बात है, तो परंपरा के अर्थ में गौरवता होती है, तो व्यक्ति व्यक्ति करते हैं, और व्यक्ति ने हमारे लिए डायरेक्ट कुछ किया, करते कहता ये सारे जुड़े हुए मूल्य आपस में एक दूसरे से, तो सरलता में अब क्या हो गया, अब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अभी जैसे बात पूछा था भैया ने कि हम पूछ ही नहीं पाते हैं, ये किसी कॉम्प्लेक्स के कारण ही हम नहीं पूछ पाते, बता ही नहीं पाते हैं, है ना, तो ये ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते, जैसे हमसे कोई बुजुर्ग मिल गया तो हमारा एक तरह का रेडीमेड व्यवहार बन गया, एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, वो बच्चे मिल गए गिली गिली करने लगे उनके सामने, तो उनके साथ भी कोई ठीक से व्यवहार नहीं, इनके साथ भी ठीक से नहीं, तो जनरेशन टू जनरेशन वो कॉम्प्लेक्स वो हमारे बीच में असहजता बनी हुई है, उससे कहने के असरलता बनी हुई, कठिन है हम, ठीक है, तो गौरवता को इस प्रकार से पहचानेंगे, अगर हमारी आपकी हम बात करेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि देखो कितना कुछ हो गया है, जितना हो गया है उसको स्वीकारना और जितना बचा है उसको करना, ये नहीं कि वापस रीइन्वेंटिंग द व्हील, रीइन्वेंटिंग व्हील अगेन से व्यक्तिवाद, मैं तो पहिया फिर से बनाऊंगा जी, मैं तो मेरे को फिर से अनुभव होना चाहिए पहले, मेरे को साक्षात्कार, मेरे को बोध कैसे होगा, पहले वो काम बाद में दूसरा काम, ये नहीं है, ये सब कार्यक्रम ही नहीं है, ये उल्टा उल्टा उल्टा उल्टा बांस बरेले जा रहे हैं अपन, ये होने वाला नहीं, ठीक है ना, तो गौरवता पूर्वक ही अपन आगे बढ़ेंगे कि परंपरा में अब तक ये हो गया, जैसे हम लोग देखें तो क्या क्या चीज़ हो गया, तो उस पर काफ़ी लिस्ट बनाए थे, एक बार 13-14 पॉइंट में अपन लिखे थे विकल्प शिविर में, आपको ध्यान होगा पिछले बार वाले में। वो सब गौरवता का ही मुद्दा है कि मैं अभी मानव और मानव जाति के योगफल में अगर देखता हूँ, मानव जाति के रूप में पहचानते हैं, तो ये दिखता है कि अब तक ये हो गया, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण के साधन आ गए, भाषा आ गई, है ना, ये सब अच्छा अच्छा हो गया, कृषि को हम पहचान पा रहे हैं, गोपालन को पहचान रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को अच्छे से पहचान रहे हैं, कुछ ऊर्जा के अच्छे स्रोतों को पहचान लिए, ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब अपने पिताजी का है, यही पिताजी का, पिताजी लोगों ने तो किया ही है, उसमें जो बेहतर हो रहा है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अब जो उसी में उसी कड़ी में जो अनुभव आ गया, अनुसंधान घटित हो गया भाई, अब नागराज ऐसे व्यक्ति तो नहीं है अपने सामने, आप में से कई लोग मिले भी नहीं हैं, कई लोग मिले भी होंगे, तो आप परंपरा में देखना पड़ेगा कि परंपरा में अनुभव प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो है अनुभव, किस रूप में, विचार के रूप में, विचार कब जिंदा रहेगा, जब आदमी जिंदा रहेगा, यदि कोई आदमी ही नहीं जिंदा है, फिर से कह रहा हूँ, तो गया विचार, डब्बा हो गया, पैक हो गया, तो कोई ना कोई होगा तो ढूंढ लो, होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अब क्या कर सकते हैं। तो जो जो भी प्राप्त है उसको हम पहचानेंगे, तो अब अगली घड़ी में क्या करना है उसको हम पहचान सकते हैं। तो अब ये गौरवता की बात बनी, अब व्यक्तिवादी विधि से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब जरूरत इस बात की है कि M1 BW क्या था, मिनिमम डब है ना, BM M1 है ना, MBM 1, ठीक है, MBM 1 बोल देते हैं, MBM 1 की मॉडल की जरूरत है हमारे को परंपरा में, तो उसको करना चाहिए। ये गौरवता की बात है, सरलता की बात है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं इसमें, इसमें हर आदमी लग सकता है, हर आदमी, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि आप जैसे आप परंपरा के ढांचे में आते हो आप, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, हर आदमी उपयोगी है इसमें। है ना, पीछे किसी ने हमसे पूछा कि आपका कितने साल में क्या ग्रोथ हुआ, तो हमने उसको देख के बताया कि देखो ग्रोथ के रूप में तो इतना ही हुआ कि पहले हमको ये बात सुन के अच्छी लगी थी, हम इसको बोलने लग गए थे, लेकिन हमको लोगों पर भरोसा नहीं था कि लोग इसमें उपयोगी हो सकते हैं, तो हम बड़े डरे डरे रहते थे, आदमी समझदार हो जाएगा उसके साथ जुड़ेंगे, और समझदार आदमी कहीं मिलता नहीं था, है ना, मिलेगा तो उसको ना जो समझदार होगा। फिर अभी यही ग्रोथ हुआ कि इतने दिन में ये समझ में आया कि हर आदमी इसमें उपयोगी हो सकता है, ऐसा देखने के बाद हमको सरल हो गया, अब हम धरती का हर मानव इसके लिए ही है, और वो ऐसा जीने चाहता है, और यदि हम ये बात विश्वास से कहते हैं तो वो उसको भी विश्वास हो जाता है, वो भी जीने चाहता है, और वो चल देते हैं, और उसमें वो निश्चित रूप से बढ़िया काम करता है। फिर कभी कभी उसके प्रश्न खड़े होंगे, कुछ विचार के संकट होंगे, उसको समाधान कर देंगे, इस विधि से उसकी ग्रोथ होती रहेगी धीरे धीरे। सभी को एक समान प्रश्न खड़ा होना चाहिए, सभी डायरी कॉपी पेन लेके दौड़ना चाहिए, पूरा साक्षात्कार क्या है, बोध क्या है, अनुभव क्या है ना, ये क्या है, वो क्या है, ये सब फालतू की बातें हैं, इसका कोई मतलब निकलता नहीं। तो हम फिर गौरवतापूर्वक नहीं जी रहे हैं, तो बहुत ही कठिनतापूर्वक जी रहे हैं, ये सब एबनॉर्मल चीज़ें। मैं जितना सोच पाया उतना ही सबको सोचना चाहिए, अरे तू ज़्यादा पागल होगा तो ज़्यादा सोचता होगा, मोर कन्फ्यूजन, मोर सोचना पड़ेगा, किसी आदमी को इतना कन्फ्यूजन ही नहीं है, वो क्यों सोचेगा, है ना, सबको उतना उतना सोचना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी बनता नहीं है। साथ चलते हैं, साथ बढ़िया काम में, काम दिशा में चलते रहते हैं, जब प्रश्न आएगा जब उत्तर हो जाएगा उसका, आपको 40 प्रश्न आने के बाद उत्तर होने के बाद फिर 400 खड़ा कर लेते हो, हर आदमी के लिए यही थोड़ी प्रक्रिया है। जो जितना अपने में विश्वासी रहता है वो उतना कम में ही चल देते हैं, जो अपने में जितना भोगी रहता है, अविश्वासी रहता है, वो और जितना ज़्यादा होने के बाद भी वो नहीं चलता है, दबाव है ना उसके ऊपर, भोग का, भय का, संग्रह का, उतना उतना डरा डरा घूमता रहता है वो, फिर से वो प्रश्न निकालना उसकी मजबूरी है, 4 प्रश्न होने के बाद 40 लाना ही उसको, 40 के उत्तर हो जाने के बाद 400 लेके आना है उसको, तो अपनी सारी ऊर्जा वो प्रश्न को ढूंढने में लगाता है, वो कोई मॉडल नहीं हो सकता है, कोई 4 प्रश्न का एक उत्तर में चल देता है वो भी कोई मॉडल नहीं होता, हर आदमी एक अलग तरह का मॉडल है, और ये सब मॉडल मिलके कोई मॉडल खड़ा कर देते हैं। अब क्या चाहिए उसके लिए, उसके लिए बीच में एक स्पष्ट लाइन चाहिए जिसको सब पकड़ के चल सकें, कुल मिला के इतनी बात, एक रस्सी चाहिए बीच में जो जो जो पकड़ में आए और लोग पकड़े चल दें। इतना सिंपल कार्यक्रम हमको आज समझ में आता है, इसमें हमको कोई भय नहीं है। सोचिए अब इसको क्या कहा जाए, भाई नहीं तो क्या कहा जाए, अब इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से कहीं पहुंचेंगे पहुंचेंगे। कैसा? रस्सी दिखे मैंने तो हो गए नहीं ना, कुछ तो तार चाहिए ना आपको, डूब जाएगा ना तो आदमी कहीं। रस्सी का मतलब कह रहे हैं कि विचार या विचार के रूप में आदमी, विचार हवा में होता नहीं है। तो कोई सूत्र कोई ताना बाना तो बने, वो ताना बाना हमारे हाथ में आएगा तो तैर लेंगे। ताना बाने हाथ में नहीं आया तो विचार कहाँ से हाथ में जाएगा? कोई विचार पहले हाथ में आता है या पहले आदमी हाथ में आता है? हमको आदमी ठीक लग जाता है उसी के बाद फिर हम उस बात को समझना शुरू करते हैं, उसके पहले थोड़ी करते हैं। उसके पहले सुनते रहते हैं अच्छी बातें यार होगी यार, बहुत बातें होती रहती है लेकिन बहुत अच्छी बात है यार, सुनना चाहिए, चलो सुनते हैं, लेकिन होती रहती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये चालू करो कूलर पर्याप्त। इस प्रकार से गौरवता सरलता हो गई तो परंपरा से जो भी कुछ प्राप्त हुआ उसके प्रति निर्वरोध जाना गौरवता की बात है। अब एक मूल्य बचा सरलता। क्या सरलता का क्या मतलब? ग्रंथि रहित स्वीकृति ही हमारे में सरलता का प्रकाशन। कॉम्प्लेक्स है ना, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स। ये जो इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड जो हम बोल रहे हैं पर्सनालिटी, वो ऐसा कुछ होती नहीं है। ये सब ये इन्हीं अव्यवस्थाओं में खड़े रहते हैं लोग। डर गए बचपन में तो अब वो इंट्रोवर्टेड हो गए, बचपन में बहुत पेम्पर हो गए, ये हो गया, वो एक्सट्रोवर्टेड हो गए, चार लोगों ने तारीफ कर दी और उत्साह बन गया और आगे दौड़ लगा दी, कहीं जाके फटका पड़ गया, फिर वापस डिप्रेशन में चले गए, फिर इंट्रोवर्टेड हो गए। ये सब कॉम्प्लेक्स ही हैं। भैया जितना हुआ उसके आगे नहीं चलने का कारण यही हो सकता है कि गौरवता परंपरा ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है ये एक कंट्राडिक्शन है। अरे वाह जी, लाओ जी लाओ, नींद खुलेगी सबके, लाओ कंट्राडिक्शन मेरे लिए। अच्छा ये अलग बात है। कृतज्ञता और सौम्यता के अभाव में आवेश दिखाई देता है। जी जी हो गया भैया, कल ये आपने बताया और पहले बताया कि अहंकार भी गुस्सा ही है, तो इन दोनों को कैसे कैसे अलग अलग सा दिख रहा है कुछ मुझे। और पीछे जाओ, सम्मान अपना सही सही मूल्यांकन ही नहीं हुआ तो अपना अधिमूल्यन कर लिए। सही मूल्यांकन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि श्रेष्ठता का कोई स्केल ही नहीं दिखा, श्रद्धा ही नहीं हुई। अभी साइकिल ही के सब मूल्य पीछे पीछे जाओगे तो और वापस कनेक्ट होते जाएंगे, तो श्रद्धा श्रेष्ठता दिखी नहीं तो है ना, अपने में कचरा पट्टी को ही अपन बढ़िया मान लिए, तो जब अपने में स्केल नहीं बना, सम्मान नहीं बना, तो अधिमूल्यन हो गया। अधिमूल्यन हो गया तो दूसरे का अवमूल्यन करने लगे। अधिमूल्यन पूर्वक अहंकार हुआ ही, अहंकार पूर्वक अब क्या हो गया? कृतज्ञता है ना, अहंकार पूर्वक जी है, अब कृतज्ञता नहीं है तो मानव किसी काम का नहीं है, मानव तो मानव काम ही नहीं आता है। तो आवेश आया, उस आवेश को व्यक्त करते रहते हैं, ठीक है ना। कृतज्ञता दिखी कि भैया कोई एक आदमी अपने लिए कुछ कर पाए, कुछ क्वालिटी लाइफ हमारी बदली, कुछ दिशा बदली। जब तक हमारी जिंदगी में कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक आवेश खत्म हो गई नहीं, क्योंकि सारा आवेश मानव का मानव के प्रति है। आवेश स्वभाव का अभाव है। स्वभाव क्या होता है बताया था ना, जो भी इकाई है उसके उसमें निहित होता है, उसी के प्रजाति के लिए होता है वो। स्वभाव का मतलब क्या हुआ? इकाई में अपनी अवस्था के साथ जीने के स्वरूप में स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब मेरे को क्या स्वीकार है, और फिर वो ये ज्ञानावस्था की इकाई, तो पूरी ज्ञानावस्था की इकाई के साथ किस प्रकार से जीने का स्वरूप बनता है जो स्वीकृति है। तो स्वभाव का मतलब है कि जो मेरे जैसे दूसरे के साथ भी वही बनता ही है, वही स्वभाव होता है। तो मानव मानव के काम नहीं आता, कोई किसी का है नहीं, ये आवेश की बात है। तो वो आवेश तो कहीं ना कहीं उसे अभाव ही हो गया स्वभाव का, तो वो तो वहीं व्यक्त होगा हर जगह। तो मानव जाति के साथ ही व्यक्त होने वाला है, जरा सी बात है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, मोहल्ले में, शहर में, देश में, दुनिया में, सब जगह। इतने अगर कहीं किसी ने डरा के रखा है तो वहाँ चुप रहेंगे, इतने अगर किसी के सामने समझौता कर लिया हो कोई तो वहाँ एक अलग तरीके से प्रस्तुत होंगे, बाहर होंगे कहीं ना कहीं, कहीं भी नहीं होंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ होगा ही कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे चुप हो जाएंगे, बातें वो नहीं होंगी, कुछ शेयरिंग नहीं होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो ये सब बातें, तो कंट्राडिक्शन इसमें है का। अब अहंकार का मतलब है कि कृतज्ञ नहीं हो पाए तभी तो अहंकार है। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता है तब तक वो ऊंट ही अपने आप को ऊंचा मानता रहता है। जब पहाड़ दिख गया, पहाड़ का मतलब ये नहीं कि हम पार नहीं जा पाएंगे, मतलब कोई ऊंचाई कोई चीज़ होती है एक आदमी का यार। हाँ, एक आदमी को कोई जीने का स्वरूप है, ये सम्मान में समझ में आया, और वो किसी ने दिखाया तब समझ में आया। तो कोई चीज़ हमने देखी, किसी ने दिखाई तब तो देखी, तो उसके साथ जुड़े हुआ है, एकदम काट के अलग नहीं कर सकते आप इनको, है ना। कोई चीज़ आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उसका मतलब कोई दिखा रहा है, दिखा रहा है तो कोई ना कोई सहायता आपके प्रति हो रही कि नहीं हो रही। और पहले दिन याद करो क्या कहा था, विचार अपने आप में एक बात है, एक चीज है, अभी वो विचार पूरा होने जा रहा है आपका, ये सारा चीज मिलके पूरा होता है। आप कृतज्ञता, गौरवता, सम्मान, ये सब आपको जुड़े दिखते हैं ना, तो ये सब मिलकर बनते हैं जब बने। तो जब तक नहीं बने तो नहीं बने, वो पूरा नहीं हुआ है, वो थॉट इज नॉट कंप्लीटेड। 100 इज इक्वल टू 1 ओनली, 100% इज इक्वल टू कंप्लीट ना। तो 100% होने का मतलब ये कि 1 हो जाना, एक हो जाना, और वो जब तक नहीं हुआ है तब तक वो नहीं हुआ है। तो जीना कैसे है उसी के बारे में तो विचार बन रहा है पूरा, उसी को समझने जाते हैं तो इतना विस्तार है उसका, जीने जाते हैं तो और अधिक विस्तार है। जब उसका भाषाकरण होता है तो फैलता है चीजें, और जीने के स्वरूप में और अधिक फैल जाता है। इस प्रकार से ही चल रहा है। तो जो बात कही गई कि विचार की पूर्णता के अभाव में व्यवहार नहीं हो सकता, उसका मतलब अभी समझ में आएगा कि ये सारा मिलाकर एक कंप्लीट थॉट हो रहा है, हमारे अंदर जीने का स्वरूप बन रहा है, वो जुड़े हुआ चीज़ है। एक साइड से देख ले, दूसरी साइड से भी नहीं दिख रहा, कंप्लीट नहीं है। ठीक होगी बात, तो गौरवता सरलता होगी, कोई डाउट इसमें, कंट्राडिक्शन क्लियर नहीं हो गया जी। चलो आगे बढ़ाओ, है वही परंपरा के भाग में अपने को पहचानना। सरलता का मतलब है उस परंपरा में जो बेहतर है उसको स्वीकारना। एक एक आदमी अच्छी खेती करता है, हमको स्वीकारने में जाता क्या है यार, हम सरल होते हैं। यदि हम उसको नहीं स्वीकारते हैं तो कॉम्प्लेक्स है, 1700 बहाने मारते हैं उसमें, है ना। एक एक गाय गाय को पालने का एक टेक्निक सीखा गया है दुनिया में, ठीक। एक कंप्यूटर पर बढ़िया ऐप बनाए जाते हैं, यार उसको स्वीकारने में हमारा जाता क्या है। अगर उसको नहीं स्वीकारते हैं आप, देखो कितना आपको सारा कुतर्क लगाना पड़ेगा, कितना आपको कठिन होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना पड़ेगा आपको। उसको तुरंत सिखाने का, जो जो बिल्कुल मानव उपयोगी है, प्रकृति उपयोगी है, उसको हम पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं। अब उसके बाद जो कुछ नहीं है उसको लेके एजेंडा बनाते हैं कि ये काम करना है अपने को, ये ठीक नहीं है। अब इसमें कोई विरोध ही नहीं है, आप कंप्यूटर काम करो, आप गाय में करो, आप है ना IT में करो, आप जिसमें करो उसमें हमारे को क्या दिक्कत है। उसमें जो अच्छा भाग है उसको आप पकड़े रहो, लेकिन जो अधूरापन है वो अपन दोनों मिलकर पकड़ते हैं, तो और सरल हो गया अपने लिए, और सरल हो गया कि नहीं हो गया। और नहीं तो हर चीज के लिए आप कंडेमनेशन में जाओ, आप कंडेमनेशन में जाओगे तो आप कठिन हो गए। आप ये कठिनाई को क्यों बना के रखेंगे, परंपरा में बहुत सारा काम अच्छा हुआ रखा है, उसकी जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग सदुपयोग करेंगे। हाँ कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स विहीन, ग्रंथि रहित अंगिहार, एक ही चीज है। हाँ कॉम्प्लेक्स बन गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, सरल नहीं है हम। कोई चीज आपको ठीक दिख रही फिर भी आप देख ही नहीं रहे उसको आप उसको नकारने के लिए उठपटांग तर्क लगा रहे हो, परेशान हो रहे खुद ही। तो हम परंपरा का एक अंश में ही हैं, आपको फोन आने वाला है, नहीं आएगा आज बता दिया, चलो आखिरी आखिरी बता दिया, अच्छी बात। तो परंपरा के अंश में भाग में हम हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस परंपरा। इफ यू कुड सी योरसेल्फ लाइक दिस, तब क्या हो गया कि हमारे अंदर जो है वो उसके प्रति उस बात को लेकर हम सरल रहते हैं। सरल का मतलब है कि परंपरा में जो अच्छा है उसको हम स्वीकार करने की ताकत योग्यता हमारे में आ गई, और जो कुछ भी कमी है उसको भी ठीक से देख पा रहे हैं, किन कारणों से क्या गलती हो रही है, उसको कुछ एजेंडा बना रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। बड़ा बड़ा काम हमारे लिए परंपरा में रखे हुआ है, छोटे छोटे काम अपने कर रहे हैं। समझने के बाद ये भाषा है, समझने के पहले ये भाषा नहीं है, समझने के पहले तो फिर वही भाषा है कि कुछ हुआ ही नहीं है अभी, तब तक अनुसंधान को हम नहीं समझेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमको दिखेगा ही नहीं क्या अच्छा हुआ। आज की तारीख में गाय पालना किसी को अच्छा दिखता है? आज की तारीख में खेती करना किसी को अच्छा दिख रहा है? परंपरा में अभी जो चल रहा है ट्रेडिशन अच्छा दिख ही नहीं रहा, उनको सब छोड़ रहा है रोज, वो भी गाय बचाना या नाम बना अपना बस, वो तो नाम के लिए। कोई गाय बचाने वाले के गले में दो गाय बांध दो भाग जाता है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आए कार्ड देने के लिए, पिछले साल की बात है या डेढ़ साल पहले, बोलते सर एक प्रोग्राम हो रहा है इंदौर में जैविक खेती का, उसमें जरूर आना आप, आ जाएंगे। आप कौन बोले? वो फलाने गुरु जी के, हम फलाने जी हैं, जो मैं पूरा प्रोग्राम मैं ही संभालता हूँ। तो अच्छा, मैंने क्या क्या संभालते हो आप? तो पूरे पूरे देश भर में जो जो उनके शिविर होते हैं, कब कहाँ होते हैं, वो सारा मैं ही काम करता हूँ। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हारी खेती कहाँ है बताओ? खेती मैं नहीं करता हूँ सर, मेरे तो उससे बड़ा काम करता हूँ मैं खेती थोड़ी करता हूँ, उससे बड़ा काम करता हूँ। बहुत अच्छा है। मैंने कहा फिर तो तुम भी तुम्हारे गुरु जी से निकले, वो भी खेती नहीं करता है और तुम भी खेती नहीं करते हो, बढ़िया काम करते हो। बोले यही सर, मेरे को पहले किसी ने बताया था, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं तो फिर भी आ गया था आपको कार्ड देने के लिए। मैंने कहा तेरे को समझ में आ जाएगा तो फायदा हो जाएगा भाई, है ना, फायदा तो अभी हो ही सकता है ना। तो अब ऐसे हाल है भैया, अभी अपन खेती खुद करते नहीं है, गाय खुद पालते नहीं है, गो है ना हमको बचानी है और खेती को सिखाना लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर कोई खेती करेगा तो उसको इनाम नहीं मिलेगा। अब जो खेती नहीं करेगा और खेती सिखाएगा उसको पद्म भूषण मिल जाएगा। अभी अभी दुनिया भी ऐसी बना रखी है हमने, कोई आदमी खुद खेती करेगा और खेती सिखाएगा कौन जाएगा उसके पास? उसके पास टाइम ही नहीं है। तो जो आदमी खेती नहीं करेगा वो खेती सिखाएगा तो वो जगह जगह दौड़ेगा, भागेगा, यहाँ वहाँ जाएगा और ना उसको इनाम भी मिलेगा, सरकार भी इनाम दे देगी। हाँ जी, वही अगर इसको परंपरा के अर्थ में देखते हैं, ये अच्छा प्रश्न है कि कैसे देखा जाए। तो परंपरा के अर्थ में देखेंगे तो ये कोई बात आई और उस बात का पहले लोगों को परिचय कराना भी एक जरूरी काम था, तो बात को पहले सुन पाना ही बड़ा मुश्किल था। मतलब एक जनरेशन वो थी जो उसको सुन के याद रख पाए, बड़ा कठिन। याद रखने के बाद कुछ लोगों ने मेहनत किया तो याद रखने के बाद कुछ एक्सप्लेनेशन क्रिएट किए, अपने में समझ में आया कुछ, तो भाषा में वो सारा काम हो गया। फिर उसको लोगों तक पहुँचाने का काम, तो परंपरा में देखेंगे तो वो एक उसका योगदान हो गया। अब उसी उन्हीं क्रम से गुजरते हुए अभी हम गौरवता की बात करेंगे, तो गौरवता की बात बनेगी। उसी क्रम से गुजरते हुए कुछ लोगों को अब ऐसे जीने की प्रेरणा हो गई, कुछ लोग ऐसे जीने के काम कर रहे हैं, तो उसके साथ लगकर लोग काम करने लगे, तो वो कड़ी में जुड़ी गया, वो अलग से थोड़ी है कोई। तो उसकी जरूरत जितनी थी उतनी हो गई, है ना, कब जितनी जरूरत बोलेंगे होगी, जब उससे आगे का मॉडल खड़ा हो जाएगा। यदि उसके आगे का मॉडल खड़ा नहीं होता है तो उसकी जरूरत फिर भी रहेगी, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे हम लोग बोले है ना, मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल नंबर 1 आ जाता है, मतलब M1 है ना, तब तक उसकी जरूरत थी। अगर वो नहीं आता है अभी, तब भी हमको करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो अभी अपने को परिवार की संख्या कम पड़ जाएगी, तो क्या करेंगे, अपने परिचय शिविर की संख्या बढ़ाने वाले हो सकता है। यहाँ लोग नहीं आएंगे तो जहाँ लोग होंगे वहाँ जाऊँगा मैं अपना झोला झंडा लेके, पीछे जाना ही पड़ा हमको, तभी तो कुछ लोग आए यहाँ। तो झोला झंडा उठाएंगे, बैग जाएंगे, घूमेंगे, हमें कहीं मार्केटिंग करके आएंगे, कुछ करेंगे, ठीक, जहाँ भी रास्ता मिलेगा, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ गर्दन डालेंगे। तो ये उस कड़ी में, अब उस कड़ी में एक कदम आगे आ गया तो पीछे का सम्मान ही हो गया, गौरवता की बात है, वो गौरव वो कर चुके अपन, गौरवता है। अब उसके आगे का बात बना, तो हर समय जो हो गया उसको पहचानते रहना और अगली कड़ी को बना लेना, और अगली ताकत लगाना, अगली नहीं हो पा रही तो पीछे वाले को फिर से मजबूत करना। इसी क्रम में ये चीज़ें हैं, तो कोई निगेशन की बात नहीं हो रही, कोई हटा नहीं दे रहे अपन, कोई खराब डिवेल्यू कर दे रहे, ऐसा नहीं है। वहीं से निकल के आप और हमको ये समझ में आ गया कि अब और आगे जीने की चीज़ है, उससे अपने को पूरा नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम ऐसा मूल्यांकन करेंगे तो भी गौरवता की बात बनेगी। यदि वो लोग जो लोग आज ऐसा काम कर रहे हैं, यदि वो भी ऐसा मूल्यांकन कर लें कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये अगली कड़ी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी संतुष्ट होंगे, वो भी सरल हो जाएंगे। और नहीं तो क्या होगा, हम निगेट करने जाएंगे, हम कठिन रहेंगे, जबरदस्ती तर्क लगाएंगे, फिर कोई प्रतितर्क आएगा उसको फिर क्रॉस क्वेश्चन करो, है ना, वो जो बनता नहीं है, क्योंकि हुआ तो ऐसे ही है। और अगर वो भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वो भी एक अनावश्यक अपना कठिनाई को बनाकर रखेंगे। तो सरलतम कार्यक्रम ये बनता है कि वो भी इसको स्वीकार करेंगे, अगर उनको दिखेगा कि आगे कड़ी में काम हो रहा है तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो बढ़िया ही हो रहा है, उसी के लिए तो कर ही रहे हैं वो भी। तो वो स्वीकार हो जाने से अपने आप ही निर्वृत्त होते हैं, अपने आप ही एक प्रकार से सुगमता बनती है, खुशहाली बनती है। और नहीं स्वीकार करेंगे तो वहाँ पर भी लोग पूछ ही रहे हैं, उनके सत्र में बैठ के भी अभी ये हो ही रहा है कि सब जगह शिविर होने में आजकल लोग पूछने लगे, क्योंकि ये सब देखने के बाद यहाँ जो सुन लेते हैं उसको जाके पूछ लेते हैं, पूछने के बाद उत्तर देना भारी भारी पड़ता है भैया। और उसका उत्तर सिंपल है कि ये जो हो रहा है इसके बाद वही करना है, खत्म हो गया, खुशहाली हो गया, उत्सव हो जाएगा, अरे यार बढ़िया है भैया, है ना। और अगर इसको नहीं स्वीकार करते हैं तब तो बहुत काउंटर लगाना पड़ेगा, सबका अपना अपना यात्रा है, ये है वो है, एम कार्ड हम कार्ड इनका सब लगाना पड़ेगा। हाँ मतलब वो फिर तमाम तरह के हम लोग को लगाना पड़ेगा कि एक बात बहुत पहले एक बात हुई एक भाई से, तो मैं हमने जब शिविर किया तो पूछा कि श्रम की तो बड़ी इम्पोर्टेंस है, पालन करना है और व्यवहार में जीना भी है, तो आप तो फिर ये एक तर्क आता है कि श्रम की मानसिकता होनी चाहिए जी। हाँ करते कुछ नहीं है, मानसिकता होनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? वही इसका मतलब ये हुआ कि ठीक से समझ में नहीं आया है ना, आपको भी समझ में नहीं आया उत्तर, उसका मतलब ये है कि गंदा तो चल ही रहा दो दिन से, ढोल दो उधर। तो ये समझ में आ जाए कि जब भी हम जो जैसा है उसको यदि सटीक मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं ठीक से, ये उसमें से निकाल दो ना मच्छर की जाली में से, तब क्या होता है हम कठिन बने रहते हैं। सीधा प्रश्न का सीधा जवाब होना चाहिए। अगर प्रश्न ये है कि आप नहीं कर पा रहे, हाँ हम अभी नहीं कर पा रहे, समय नहीं मिलता, अभी शरीर में दम भी नहीं बचा है ना, बहुत इच्छा भी नहीं है, करना तो चाहिए, उत्तर खत्म हो गया है ना। अब इतना सा नहीं करना है अपने को, इतने सरल को हमको अब ऐसा नहीं बोलना है हमको, तो अब हम हैं हाँ भैया खत्म हो गया, बस आप बोलो ना कि ये तो जरूरी है, मैं तो नहीं कर पा रहा, मैं तो थोड़ा नालायक टाइप का हूँ, या जो भी है मैं भी लायक होना चाहता हूँ, मैं भी करूँगा, मेरा अभी नहीं, अभी हमारे घर में दूसरे लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका उत्तर जो है वो बताया जा सकता है। तो अगर उसको हम बता देंगे तो वो सरल हो गया, सामने वाले के लिए भी आसान हो गया, हमारे लिए भी आसान हो गया। अब उसको घुमा घुमा के लाओ आप, अच्छा कोई भी कितना सामने आदमी हो, वो तो बार बार मैं कहते हूँ कि अज्ञानी को भी ज्ञानी का आचरण पता ही रहता है, यही तो ब्यूटी है, सर्कल कंप्लीट होता है यहाँ पे, अपेक्षा के रूप में तो रहते ही है। अपेक्षा के रूप में रहते ही है, अब कहाँ छुप के जाओगे, कहाँ भागोगे, कितना लुकोगे, कितना दौड़ोगे, लूप इज कंप्लीटेड, ज्ञानी अज्ञानी दोस्ती इसीलिए होती है, संबंध इसीलिए बनता है क्योंकि अज्ञानी की जो अपेक्षा है ज्ञानी ऐसा जीता है। अगर ज्ञानी वैसा नहीं जीता तो अज्ञानी को पता ही रहता है, इसमें कोई बहुत छिपने छिपाने वाला मामला नहीं है। छिपना होता है तो दूरी बना के रखना पड़ता है, जितना दूरी बनाएंगे उतना छिप सकते हैं आप। तो मजदूर भी कहा गया, जो श्रम करते हैं ये तो मजदूर है यार, है ना। आवश्यकता महसूस हुई, हम श्रम भी करने उतरे और अच्छे श्रम कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी आवश्यकता को भी जान रहे हैं भाई कि कितने श्रम करने से आज के डेट में हम अच्छे ठसके से जी पाएंगे। तो इतना क्या श्रम करना है, वो तो मजदूर हैं। इस तरीके की भी बात बहुतों से हम सुने हैं, यानी कि ये चीज़ को झेलें। झेलने का मतलब है कि इसमें हमको पीड़ा नहीं हुई है, हम तो सही, हमको पीड़ा नहीं हुई है, लेकिन ये बात आई है उसको मैं बताऊँ। ठीक बात। तो साफ साफ मूल्यांकन नहीं होता है, सटीक तरीके से समीक्षा नहीं होती है, तो घुमा फिरा के करना पड़ती है, उसमें हम कठिन होते हैं। ठीक है, कई लोग कहते रहे कि हम लोग बड़े व्यवहार में आ गए हैं जी, लोग देखो लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करते है ना, ये कार्य में आ गए है ना, ऐसे तक लोग बोले हैं कि कार्य में। अब मैं यही कहता रहा कि भाई वस्तु मूल्य जब तक व्यवहार मूल्य में समर्पित नहीं होगा व्यवहार कैसे पूरा हो। बिल्कुल ठीक बात। तो पूरा कार्य को एकदम ऐसे काट करके बड़े व्यवहार की ओर बढ़े, तो बड़ा मुश्किल रहा है। बिल्कुल ठीक बात। वस्तु मूल्य समर्पित बिना हुए बिना व्यवहार हो नहीं सकता, कार्य के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। फिर भी हम कार्य प्रधान नहीं है, व्यवहार प्रधान है, क्योंकि कार्य करके व्यवहार में समर्पित करना। बात ही पता चलती है कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात। गुड़ी गुड़ी तो हम खरीद सकते हैं सबके साथ में, वही ना, एक समय मिले वहाँ मीठा मीठा बोले, उसका तो अपार्ट होना पड़ेगा ना, डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। वो तो अपने घर में रहना साथ में तो थोड़ा भारी काम है भाई, है ना। वो पारदर्शिता आ जाती है, पारदर्शिता आने के बाद तो अब जो बोला है और करा है उसमें अंतर अगर है तो चलेगा नहीं, आदमी भागेगा। उसमें भी ये कि देखो सामने वाले कोई आपको पूरा 100% आपसे उम्मीद अभी नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपनी स्पष्टता को बना के रखते हो और आप सही से बोल दो कि हम करना चाहते हैं, अभी शुरू किया है भैया, देखो अभी हम आधा घंटे कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उतना स्वीकार होता है। कोई आदमी आपसे पूरा 100% उम्मीद तुरंत नहीं कर लेता है, ऐसा कोई मानव ही नहीं है जो 100% की उम्मीद करता हो, ऐसा कोई मानव नहीं है। देखो कितना अंदर, क्योंकि इतना अविश्वास उसको बैठा हुआ है, उसमें से कोई विश्वास की किरण आती है तो वो बहुत लंबे समय के लिए आपको रखना चाहता है, उसमें अपनी ईमानदारी की बात। जैसे हम ये सभी चीज़ों का कुछ भी उत्तर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, ये टुकड़ा कर देते हैं वहाँ से हमारा समस्या होता है। पीछे किसी ने कुछ कह दिया कि ये तो अछोटी के विरोध में यहाँ कुछ हो रहा है और अछोटी में कुछ हो रहा है, या अजय भैया तो बोल रहे हैं वो गलत है, और ये तो हम तो जो अधूरा होता है हम बोल ही देते हैं अधूरा है, तो हमारे एक भाई ने फट से दो टुकड़े कर दिया। अछोटी जो है अध्ययन शिक्षा केंद्र है और इंदौर जो है व्यवस्था केंद्र है। मैंने कहा ये अलग अलग क्या होता है भाई, काय को तुम ऐसा इसको ऐसा टुकड़ा करते हो, बिना शिक्षा के कोई व्यवस्था हो जाती है और बिना व्यवस्था कोई शिक्षा हो जाएगी। जैसे वो सेवा अलग अलग कर दे तुरंत, इसलिए तुम लड़ाई मत करो, तुम भी खाओ है ना, जबकि अलग अलग कर देने से कुछ खाना हो जाता है क्या, वो तो फिर भी देख देख लड़ रहे दूर दूर से। तो ये सब अनावश्यक है, जहाँ अगर हो रहा है उसको ठीक से पहचानो ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हमारे लिए भी एक विकास का स्वरूप बनेगा, एक दिशा बनेगी। जहाँ पर जो हो रहा है उसको सटीक मूल्यांकन होने से हमारे लिए आगे कार्यक्रम निकल जाता है। फाड़ के अलग कर दोगे तो तुम ही अपने को फाड़ दे रहे हो, अपने में ही कोई एक दरार कर रहे हो ना, बाहर क्या फटने वाला नहीं फटने वाला वो तो पता नहीं, आप खुद ही टुकड़ा हो रहे हो। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि व्यवस्था के बिना शिक्षा हो सकती है, कर लो भैया व्यवस्था के बिना शिक्षा करके देखो। फिर वो हमारा काम नहीं, वो हमारे दूसरे लोग करेंगे। हमारा काम तो ये था कि बस कुछ लोग इकट्ठा करा दिया, अब तुम करते रहना, तो ये सब नहीं बनता ना। हाँ जी, अभी करेंगे बात। ये हो गया, अब बच गया प्रेम अनन्यता। प्रेम का मतलब ही है, प्रेम को समझने के पहले अनन्यता को समझ लेते हैं। प्रेम का मतलब पूर्णता में रत। पूर्णता में रत मतलब गठन पूर्णता तो हो ही चुकी है, तो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता पूर्वक जीना। तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के साथ चलेंगे तो क्या निकलेगा, है ना, व्यवस्था पूर्णता। और जिसको हम लोग कह रहे हैं कि परंपरा पूर्णता, तो व्यवस्था पूर्णता के साथ चलेंगे तो परंपरा पूर्णता। तो परंपरा पूर्णता जो हो गई, अधूरी जो थी वो पूरी हो जाए, परंपरा की पूर्णता ही प्रेम मूल्य है। व्यवस्था तो जैसे लक्ष्य और प्रयोजन में अंतर है कि नहीं, वैसे ही व्यवस्था जो है वो समाधान समृद्धि के साथ जुड़कर व्यवसाय उन्मुख ज़्यादा है, काम ज़्यादा है उसमें, और परंपरा में फिर वो शिक्षा संविधान तक की बात बन रही है। व्यवस्था परिवार मूलक व्यवस्था में जीना, जीते हुए परंपरा की पूर्णता। हाँ, पूर्ण हो रही हो मतलब आप जनरेशन टू जनरेशन वो इम्प्रूव होती जा रही हो। व्यवस्था में हम जिएंगे, जैसे अभी हम लोग को व्यवस्था में जीने की बात करें, आज हम जैसा व्यवस्था में जिएंगे, उससे कल की पीढ़ी उससे बेहतर व्यवस्था में जिएगी, तो इसका मतलब वो परंपरा पूर्ण होती जाएगी ना उसके पीछे। आज जहाँ तक हम काम कर चुके होंगे, अगली पीढ़ी उससे आगे काम करेगी। अगर हम लोग ना मिनिमम ब्यूटीफुल नंबर वन पे हम काम करेंगे, तो वो टू पे काम करेंगे, वो थ्री पे काम करेंगे, फोर पे काम करेंगे, लेकिन स्वरूप तो रहेगा व्यवस्था विधि से जीने का। तो व्यवस्था की पूर्णता के साथ चलने पर परंपरा की पूर्णता, ये जुड़ा हुआ कार्यक्रम। लक्ष्य पूर्वक जीते हैं तो प्रयोजन सफल होता है, ठीक उसी प्रकार से व्यवस्था पूर्वक जीना है, व्यवस्था में भागीदारी होनी है और ये परंपरा पूर्ण होनी ही होनी है। परंपरा पूर्ण होने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना, काम अपना छोटा सा। तो परंपरा पूर्ण हो गई, इसका नाम प्रेम है। इसको जीने का स्वरूप क्या हुआ, अनन्यता। अपन सब शिष्टता का अभ्यास कर रहे हैं, अनन्यता क्या चीज निकला, इसको बोलते हैं घर्षण मुक्त जीना। किसी भी मानव में या अपने में ही कोई घर्षण नहीं है, तो दूसरे के साथ घर्षण नहीं है। फ्रिक्शन फ्री रिलेशनशिप, फ्रिक्शन फ्री हो गया, कोई घर्षण ही नहीं, शून्याकर्षण में आ गया, घर्षण मुक्त। वो कैसे होता है, अभी कहाँ कहाँ घर्षण है उसको पहचान लेते हैं। जैसे अभी पहला घर्षण होता है लक्ष्य में असमानता, क्या घर्षण बना, एक को जाना जापान, एक को जाना चीन। अब लक्ष्य दोनों का लगे साथ में रह रहे हैं, परिवार है, एक गांव है, एक देश है, धरती पे साथ में रह रहे हैं, हम पूरी धरती के मानव साथ में रह रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य अलग अलग है। तो हर घंटे हर मिनट हर क्षण घर्षण होने वाला है, होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अब लक्ष्य में समान होना है, इसका विकल्प क्या निकला कि लक्ष्य में असमानता की जगह तो लक्ष्य में समान हो गए। लक्ष्य में समान होने का मतलब क्या है, मेरे लक्ष्य में आप शामिल हो जाओ, आपके लक्ष्य में मैं शामिल हो जाऊं, ऐसा तो बनते ही समानता का मतलब, लेकिन उसका तरीका क्या होगा। विचार की पूर्णता ही विचार की एक रूपता है, इसका मतलब लक्ष्य हमको समझ में आ जाए क्या लक्ष्य होता है। मैं अपना समझ लो, आप अपना समझ लो, मैं आपके समझने में सहयोग कर दो, आप मेरे समझने में सहयोग कर दो, एक दूसरे को पटाने से, गिड़गिड़ाने से, रोने से, दबाने से ये कुछ हो नहीं रहा है। भैया देखो ये जिंदगी का लक्ष्य दिखता है, हमारे को ऐसा दिख रहा है, आपको जैसा दिख रहा है आप वैसा करो, उसको भी पूरा अवसर है। तो मेरे लक्ष्य में आप चलो, आपके लक्ष्य में चलो, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपके कहे मान लो, आप मेरा कहे मान लो, ऐसा नहीं हो रहा, अनुनय विनय ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, वो वहां से होना ही है, लेकिन अभी उसके बाद भी जो आपका लक्ष्य बनता है वो आपके लिए स्वतंत्र रखना पड़ेगी नहीं रखना पड़ेगी। तो इस प्रकार से वो ठीक है ना, तो हम एक लक्ष्य को जीते हैं, समझते हैं, हमारे को सुख लगता है, अच्छा लगता है, सामने वाले को भी लग सकता है, लगे लगे ना लगे क्या कर लोगे आप, नहीं लगेगा तो क्या करोगे, संभावना जरूर उधर होगी। यदि आप ऐसे जीते और सुखी हो उसके लिए भी समझने का संभावना बन गया, उस पर कोई दबाव नहीं हो सकता है। यदि उस पर दबाव बनता है तब तो वो ठीक नहीं पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से बात बनी, ना अनुनय है, ना आग्रह है, ना विग्रह है, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा है, तो लक्ष्य में समान हो गया तो फ्रिक्शन हमारा कम हो गया। ये संबंध में प्रमाणित अन्यता पूर्वक शिष्टता है ना, तो समान लक्ष्य में जीने में ये घर्षण कम हो गया। लेकिन उसके बाद भी पता लगा, अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ लक्ष्य हमारा एक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें अभी अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि इसके बाद अपेक्षाएं में अंतर हो जाता है, यहाँ पर अपेक्षाओं कह रहे हैं कि किस गति से उसका गति क्या होगा, तो इसमें असमान हो गए। कैसे देखते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए दो लोगों का लक्ष्य तो एक हो गया कि पेड़ लगाना है ना, और लगा दिया, एक बच्चा है, एक पिताजी है, आम खा लिया, आम खाने पर बाप ने बताया देखो ये गुठली वापस लगाएंगे, वापस पेड़ लगेगा, उसमें फिर से आम लगेंगे, बोला अच्छा, और दोनों जाकर गाड़ दिया। अब बच्चा फिर पूछ रहा है हर दो दिन बाद, पापा कब पेड़ लगेंगे, कब आम लगेंगे उसमें, कब आम लगेंगे, ठीक है ना। अब पिताजी तो वो नहीं हो रहे हैं व्याकुल, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि तो आम लगने का, पेड़ लगने का विधि है, उस गति से होने वाला है, ठीक। बच्चे को वो नहीं पता है कि क्या क्या गति है इसका, तो वो हर दिन ही व्याकुल है ना। फिर पापा को समझाते एक दिन चार पांच दिन बाद के, बेटा ऐसा है पांच सात दिन में तो वो ना गुठली गलेगी, और गलने के बाद उसमें से जड़ निकलेगी, और जड़ निकलने के बाद वो उसमें से एक अंकुर निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा। पापा नहीं निकला, मैं तो रोज़ खोद के देखता हूँ, अभी तक कोई जड़ ही नहीं निकला उसका। अब क्या निकलेगा, हाँ निकलेगा नहीं। हम लोग सब लोग भी ऐसे करते हैं, करिया अध्ययन शिविर हो गया, एक महीने का शिविर हो गया, आ गया कल, हाँ दिख तो नहीं रही है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब जड़ खोद के देख रहे हैं, उसके गुटली निकाल देख रहे हैं, जड़ जड़ आएगी नहीं आएगी, है ना। और बैठो अध्ययन, जाओ एक महीना, तुमको तो छुट्टी चाहिए थी, यहाँ से काम वाम करना नहीं है, कोई करते हुए दायित्व तो कुछ है नहीं, बातें करनी है, ऐसा जुगाड़ बन गया। अब ये अपेक्षा अंतर हो गई है ना, ये काम ऐसे होना चाहिए, वो काम ऐसे होना चाहिए, अब उसमें एक्सपेक्टेशन रेट अलग अलग है, ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा, दोनों एक ही काम करना चाहते हैं, लेकिन अब ये अपेक्षाओं को सेट करना पड़ेगा। अगर इसमें फिर से असमानता है तो फिर घर्षण, या सब कुछ लक्ष्य एक लेकर भी अब पता लगा कि यहाँ पे घिसर घिसर हो रही है, क्या करें, तो ये होगी, कब तक होगी, जब तक हमारी अपेक्षाएं समान नहीं हो जाए। अपेक्षा कब समान होगी, जब तक कोई प्रमाण न दिख जाए हमको, तो प्रमाण विहीन तो अभी ये अपेक्षा समान होगी नहीं, मतलब पूरा नियम प्रक्रिया पूरा प्रमाण तक कैसे पहुंचता है, अगर हमको दिखेगा नहीं तो कैसे होने वाला है, ठीक। तब ऐसी में हमको एक आदमी चाहिए होता है कि चलो बताओ यार, तुम ही बताओ, तुमने करके देखा हो तो तुम आगे चलो यार बताओ, जिम्मेदारी लो कि हाँ मेरे को आता है, आम लगेंगे खिलाएंगे तुमको, रुको जरा एक मिनट, दस साल बाद, ठीक है ना। तो जो नियम हैं, जो स्पीड से काम होता है, उसी स्पीड से होने वाला है। तो ये गतियों का जो मूल्यांकन कैसे करेंगे, एक आदमी कितने दिन में समझदार होता है, समझदार होने के लिए क्या परिस्थिति चाहिए, उस परिस्थिति में किस तरीके से उसका मानसिक स्थिति है, व्यवहारिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति, उसमें कोई योगफल में वो बनता है, तो जब तक ये पूरा हमको स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आता है तब तक हमारे अंदर आवेश बने रहता है। कितना बता दिया इसको, सब बताने के बाद जो वहीं के वहीं, तो हमको लगता है हम खाली हो गए, है ना। लेकिन हमको खाली होने का मतलब इतना ही कि हमको ये नहीं पता है कि एक्चुअली होता कैसे है। स्वाभाविक गतियों का आंकलन नहीं है तब आवेशित गति में हम आ जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से अपेक्षा हो गया, अपेक्षा के रूप में आप और ले लेते हैं कुछ कुछ चीजें, योजना के रूप में समानता और नहीं तो असमानता। अभी ये तो बन गया है ना, ये उसको ऊपर भी ले सकते हैं। योजनाएं अलग अलग बन गई, एक आदमी का बना कि नहीं मैं तो अपना कच्छ में जाकर, है ना, वहीं जाकर वहीं पैदा हुआ वहीं मरूंगा मैं, तो मेरे को तो वहीं करना है जो करना है। तो मेरे को अपना कच्छी स्वराज्य चाहिए, उसको कैसा चाहिए, कच्छी व्यवस्था। और योजनाएं से बन गई, आप क्या करोगे, योजना अलग अलग भी है तो आप लक्ष्य एक होते हुए योजना अलग अलग हो सकती है आदमी के, ठीक। तो ये पूरा अनुकरण का मॉडल नहीं होने से ये भी दिक्कत है। चलो योजना भी ठीक हो गई मान लीजिए, कार्यक्रम, कार्यक्रम में असमानता हो गई, काम करने के तरीके, पहले क्या करना चाहिए, ठीक। फिर भागीदारी, ठीक है ना। और फिर इस प्रकार से फल परिणाम, तो फल परिणाम में भी असमानता बनी हुई है तो झंझट ही है, भागीदारी में असमानता बनी हुई झंझट ही है। भागीदारी में समानता का मतलब क्या है, भागीदारी का मतलब ये नहीं कि बराबर वो भी एक तगारी वो उठाएगा तो एक वो भी उठाएगा, ये नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि भारी वाली वो उठाएगा हल्की वाली में उठाऊंगा, ये भी नहीं है। भागीदारी में समान होने का मतलब ये कि फल परिणाम तक पहुंचने के लिए जो जो भी प्रयत्न किए जाना चाहिए उन सभी प्रयत्नों को करने के लिए मेरा प्रयासरत रहना, है ना, सहभागी होना, है ना, सहभागी होना। वहां पर वो फल परिणाम के रूप में प्राप्त परिणाम में भोगना, भोगने के रूप में सहभागी होना। यहां पर ऐसा हो रहा है कि वो यहां पर है जो भागीदारी, वहां सहभागी थे वो यहां है। यहां पर ये हो रहा है कि उसमें प्रॉपरली अपना इन्वॉल्वमेंट बना के रखना, हर कंपोनेंट में अपनी जिम्मेदारी को पहचानना, जितना जिम्मेदारी पूरे के साथ और सफल होने के लिए संपूर्ण प्रयास करना। हाँ, वहाँ तो वो सहभागी, यहाँ पे फल परिणाम है, भोगने के अर्थ में साथ साथ होना। अगर ऐसा नहीं है तब तो ये होगा कि हाँ हम कहने के लिए हाँ करेंगे, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, सब थोड़ी सब तरह काम करेंगे, ये तो हमने कह दिया और उसके बाद तुरंत अपने अपना स्टैंड कह लिया, अपने जो हमारा जो छोटा बड़ा मन में बैठा हुआ ना, ये काम घटिया काम अच्छा है या मेरा प्रिय अप्रिय वाला, वो हमने चूज कर लिया। सहभागी होने का मतलब यदि हम पूरी टीम के साथ काम करें, इतना अगर हम समान हो गए हैं तो जहां पर भी कम पड़ रहे हैं वहां पर टेका लगा देने की जगह खड़ा रहेगा आदमी, जहां भी कम पड़ रहा है मामला उसको वो मजबूत करेगा। वो प्रिय अप्रिय के चक्कर में नहीं है यहाँ पर, हाँ आवश्यकता अनुसार, मतलब जब जरूरत पड़ेगी, जब नहीं मतलब आवश्यकता है ही रहती है तो उसके साथ अपन पूरे के साथ अपन खड़ेंगे भैया, चलो जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे इसको। इस प्रकार से भागीदारी में समान होने का मतलब, एक बराबर काम नहीं है कि सभी बराबर तगारे उठाओ, सभी किचन में जाओ, सभी गौशाला में जाओ। लेकिन यदि मैं गौशाला में जा रहा हूँ तो मैं किचन में क्यों नहीं जा सकता, मैं अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां भी जाना चाहिए मुझे, है ना। और अगर मैं है ना किचन में जा रहा हूँ तो गौशाला में क्यों नहीं जा सकता भाई। तो यदि आप अपने को कहने के हमने ब्लॉक कर दिया है तो वो ठीक नहीं। फिर फल परिणाम में समान होना, कोई बताया ही कई बार कि अच्छा हुआ तो आपके कारण और कोई कमी रही तो उसमें हमारे को और अधिक जिम्मेदारी से प्रस्तुत होना चाहिए था, है ना। अगर इस प्रकार चलते हैं तो कोई अनन्यता का विरोध में काम ही नहीं होगा, अनन्यता बनने वाली है। बोलते हैं, हाँ, मेरे कारण। स्वीकारते नहीं, गुस्से में बोलते हैं। भाई शिविर अच्छा हुआ तो आपके कारण और गड़बड़ हुआ तो मेरे कारण। ठीक बात, इस प्रकार से चलने वाली बात बन गई, ठीक है ना। ये इसको कहा अनंता। अब ऐसे दो मानव यदि जीते हैं उनमें कोई घर्षण हो ही नहीं सकता है।